Diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęła 15. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. To rzeczywista zapora wobec agresywnej polityki Rosji, mówi o żelaznej dywizji minister obrony. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Donald Tusk to niebezpieczny manipulator. Zmiany na kolei. Od jutra ponownie otwarta będzie linia średnicowa w Warszawie. 18. Dywizja Zmechanizowana ma stanowić rzeczywistą zaporę wobec agresywnej polityki Rosji, podkreśla minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że sformowano ją w celu zamknięcia tzw. Bramy Brzeskiej. Szef MON-u mówił o tym na Placu Zamkowym w Lublinie podczas uroczystości z okazji święta tej powołanej 5 lat temu żelaznej dywizji. Brama Brzeska to terytorium ciągnące się od granicy z Białorusią na wysokości Brześcia aż po Warszawę. Jest to terytorium, które było miejscem wielokrotnych ataków rosyjskich. Ostatnio w 1920 roku właśnie tym szlakiem nacierały wojska Rosji bolszewickiej. Uczyniliśmy to dlatego, żeby Polska była bezpieczna. W skład 18. Dywizji wchodzą 3 brygady. Brygada pancerna z Wesołej, Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, a także Brygada Zmechanizowana z Lublina. W czerwcu 2021 roku dywizja osiągnęła pełną gotowość operacyjną. Ukraina wciąż ma szansę na przełom. Tak o kontrofensywie ukraińskich wojsk mówi ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter. A przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powiedział polskiemu radiu, że jest nadal zbyt wcześnie, by wyciągać wnioski ze stanu kontrofensywy. A Michael Carpenter zaznaczył, że trwająca już przeszło 18 miesięcy pełnoskalowa wojna z Rosją nauczyła nas, że wydarzenia mogą zmieniać się szybko i nieoczekiwanie. To, co w pewnym momencie wydaje się przewagą Rosji lub Ukrainy, może w bardzo krótkim czasie zmienić się i skierować w innym kierunku. Ukraińskie siły zbrojne działają bardzo systematycznie, w przemyślany sposób i wciąż mają szansę na przełom. Nie przewiduję, że stanie się to w przyszłym tygodniu, ale ta szansa wciąż istnieje. Amerykański dyplomata podkreślił także stałość wsparcia udzielanego Ukrainie przez jego kraj i zachodnią koalicję. Jak przypomniał, w tym tygodniu USA ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej wart 250 milionów dolarów. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Donald Tusk to niebezpieczny manipulator. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych szefa rządu przypomniano niedawne wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. Wiceminister kultury Jarosław Sellin w śniadaniu w Trójce powiedział, że PO już raz okłamała Polaków w sprawie podniesienia wieku emerytalnego i jego zdaniem w przypadku wygrania wyborów zrobi to ponownie. Skoro już raz okłamali opinię publiczną, mówiąc i zaklinając się, że tego nie zrobią, że nie podwyższą wieku emerytalnego, a jednak to zrobili, to dlaczego mamy wierzyć, że jeśli dzisiaj się znowu zaklinają, że tego nie zrobią, że rzeczywiście tego nie zrobią? Otóż ja uważam, że po czynach się polityków poznaje i skoro już raz tak zrobili, mogą tak zrobić ponownie. I rzeczywiście ta spontaniczna wypowiedź, ja ją widziałem na kampusie Polska, też jest tego dowodem. Bo wyszło tak naprawdę w spontanicznej wypowiedzi, że Donald Tusk bardzo żałuje, że trzeba się było z tego wycofać i że będzie trudno do tego wrócić. W gruncie rzeczy sens tej wypowiedzi jest dokładnie taki. Marcin Kulasek z Nowej Lewicy powiedział w Trójce, że cała opozycja jest przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Lewica ma prostą drogę. My od samego początku mówiliśmy, że to jest błędna sprawa i jednoznacznie o tym pokazujemy. I gwarantuję panom, jak tu wszyscy siedzimy, jednoznacznie cała opozycja mówi, że żadnego wieku emerytalnego nie będziemy podnosić i możecie robić różne spoty i oszukiwać Polaków. Jedno z pytań referendalnych 15 października będzie brzmiało, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Już od jutra zmiany na kolei. Wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Jedną z najważniejszych zmian jest ponowne otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Oznacza to przywrócenie ruchu lokalnego i aglomeracyjnego na tym odcinku. Na podmiejskiej linii średnicowej pociągi będą mogły kursować mniej więcej co 15 minut. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że nadal nie wszystkie pociągi dalekobieżne będą mogły korzystać z linii średnicowej. 89 pociągów nadal będzie kierowana przez stację Warszawa-Gdańsk. Z powodu prac związanych z modernizacją dworca Warszawa Zachodnia, warszawska kolej dojazdowa dojedzie tylko do przystanku Warszawa-Reduta Ordona. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, skróci się natomiast czas podróży na kilku relacjach dalekobieżnych. Pociągi między Warszawą a Poznaniem pojadą o 20 minut szybciej. Jesienią skróci się także czas podróży z Krakowa do Gdańska oraz z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Rozkład będzie obowiązywał do 11 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Policja poszukuje sprawców dewastacji zabytkowych schronów bojowych w Piekarach Śląskich. Szkody zostały zgłoszone śląskiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Jeden z uszkodzonych obiektów to konstrukcja obronna z 1934 roku w pobliżu stadionu przy ulicy Karłowicza. Drugi zdewastowany historyczny schron bojowy zbudowany w 1933 roku jest przy drodze krajowej nr 94 między Bytomiem a Czeladzią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie słonecznie, chmurzyć się i padać może jedynie w południowej połowie kraju. Na termometrach 22-23 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych. Nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Marwina Kiepiel. Witamy Państwa w Antrakcie. Dziś porozmawiamy o bardzo ciekawych spektaklach. Powiedziałabym w temacie kobiecym bardzo będziemy dzisiaj. Zaczniemy od Oczu Brigitte Bardot. To słuchowisko Polskiego Radia na podstawie prozy Remigiusza Grzeli, a w roli głównej Ewa Wiśniewska. I Arkadiusz Janiczek. Tak. Aktorzy Teatru Narodowego. Malwina powędruje do Teatru Współczesnego, też na miłosny spektakl. Tak, gdybym cię nie poznał, o tym, co by było, gdyby było. No właśnie, co by było. W sekcji Co słychać dyrektor Teatru Telewizji Kalina Cys opowie o jesiennych propozycjach. Proszę Państwa, wiele się będzie działo na żywo. Będziemy uczestniczyć w tychże spektaklach, a naszym gościem jest Katarzyna Dąbrowska, aktorka teatralna, telewizyjna, filmowa. Piękna twarz i jeszcze piękniejszy głos. Posłuchajcie Państwo. W Antrakcie. I zaczynamy od słuchowiska Oczy Brigitte Bardot. W rolach głównych, jak już zapowiedziałyśmy, Ewa Wiśniewska i Arkadiusz Janiczek. To jest taka nostalgiczna opowieść o emerytowanej nauczycielce muzyki, która ma lęk wysokości, która boi się wyjść z domu, ale marzy jej się lazurowe wybrzeże. Tak, marzy jej się lazurowe wybrzeże i jest przede wszystkim jeszcze kinomanką. To jest istotna informacja, ponieważ robi do tej podróży, do której się przygotowuje, casting, na swojego szofera i zostaje nim pan Zbynio, którego gra Arkadiusz Janiczek, a łączy ich ta sama pasja, a mianowicie miłość do kina. No i do Brigitte Bardot, samego kierowcy. Jako nieodłączonego elementu. Tak, kina. Otóż tenże kierowca marzy o tym, żeby się z Brigitte Bardot spotkać, żeby spojrzeć w jej oczy i niekoniecznie tylko w oczy. W każdym razie w oczy na pewno. No i do takiego spotkania niespodziewanie dochodzi, ale ono trochę inaczej wygląda niż sobie to tenże kierowca wyobraża. Ale jest to też na jakimś poziomie rozmowa o tym, czym jest granie w życiu i granie w ogóle i aktorstwo. Czyli jest tam pewien poziom takiej abstrakcyjnej warstwy emocjonalnej i myślę, że to wielka zasługa Ewy Wiśniewskiej, która jest fantastyczną aktorką i która nawet głosem potrafi tak wieloznacznie pokazać swoją postać. Dla mnie to jest tak wspaniała słuchowiskowa historia o miłości do filmu jako takiego. Tam jest mnóstwo wspaniałych filmów wymienionych. Mianowicie pan Zbynio porównuje się do taksówkarza, czyli do Roberta De Niro. Czemu nie? Właśnie. Najpiękniejszy film o miłości, jaki powstał, czyli Casablanca. No tak. Prawda? No to prawda, tak. Zagraj to jeszcze raz sam. Sama mam, proszę państwa, Humphreya Bogarta naturalnej wielkości na ścianie, to prawda. Ale Ingrid Bergman. Ingrid Bergman nie mam na ścianie, ale doceniam jej rolę w tejże historii. Ale ona była wyższa od niego, wiesz? Wiesz, że on musiał siadać na poduszkach w tym filmie? Wiem, na tym moim plakacie też ma buty na obcasie. Nic to, proszę państwa. Miał on wiele wdzięku i pozostał takim symbolem niespełnionej miłości. Tak, poruszałem tam jeszcze jeden film, który bardzo lubię i bardzo cenię, mianowicie Uczta Babette. A, też piękny film. To jest piękny film, też poniekąd o jedzeniu, bo przecież... Ale o miłości do życia też. Tak, rzeczywiście, o drobnych przyjemnościach, moja droga. Tak, tak, jest to filozofia mi bliska, więc tutaj Malwina patrzy na mnie znacząco. Tak, przyjemność, proszę państwa, pamiętajmy o tym, to przyjemność, która płynie z teatru, z dobrego spektaklu na przykład, oczy Brigitte Bardot, to jest to, co nas może nieść. I tego się trzymajmy. Ja tutaj będę naprawdę podkreślała dwie fantastyczne role, Ewy Wiśniewskiej i Arkadiusza Janiczka. Chyba dobrze im się grało i chyba potrafią zbudować szybko taki klimat czegoś wiarygodnego, takiego, jak powiedziałam, wielowarstwowego i wartego zapamiętania, jednocześnie lekkiego i pełnego wdzięku. To jest specjalność Ewy Wiśniewskiej. Ola wiele takich sztuk zagrała. Ja uwielbiam jeszcze jedną taką jej rolę w Boulevard Voltaire, w Teatrze Telewizji. Jeszcze o niej państwu opowiemy. Tam partnerował jej Janusz Gajos. No proszę. Także zachęcamy państwa do słuchania słuchowisk Polskiego Radia. Warto tam zaglądać. Malwina powędrowała do Teatru Współczesnego, miałyśmy tam powędrować we dwie, ale proszę państwa, awaria metra. Awaria metra to jest dla mnie dramat, bo ja nie mogę dojechać i po prostu nie zdążyłam, muszę pójść. I teraz Malwina nam opowie, że warto, bo chyba tak, warto. Tak, bardzo warto, bo to jest spektakl wyreżyserowany przez Jarosława Dumidejskiego i powiem ci, że on bardzo dobrze to przemyślał i przygotował. Dlaczego? Dlatego, że ta historia to jest historia miłosna. Mm-hmm. Mamy cztery postacie i historia zaczyna się od takiego początku, który wiąże się ze smutnym akcentem, mianowicie śmiercią głównej bohaterki. No i mamy tutaj różne wersje tej samej historii, jakby przeżywane na nowo. Taka zapętlona trochę scenariuszowo historia pod tytułem, że przeżywamy ten sam moment w różny sposób. Mhm. A od czego to zależy? To przeżywanie w tym spektaklu? Mąż głównej bohaterki czuje się winny jej śmierci w wypadku samochodowym i zaczyna myśleć, co by było, gdyby jej nie spotkał. I widzimy na scenie... Że być może by żyła, tak? Tak, żeby żyła. I próbuje w różny sposób ingerować w los, rozumiem, żeby jej nie spotkać, żeby przeżyć to żeby inaczej. Żeby ją ocalić. Tak, nie będę państwu piękna tutaj historia opowiadała szczegółów, bo warto bardzo pójść na ten spektakl, ponieważ oprócz bardzo dobrej reżyserii, świetnie tam grają wszyscy aktorzy, dla mnie największe znaczenie i rolę, na którą zwróciłam uwagę, to rola Katarzyny Dąbrowskiej, która oprócz tego, że gra bardzo dobrze, to jeszcze wspaniale śpiewa. No właśnie, to jest jej specjalność. To prawda, to prawda. I co ona tam śpiewa? Mówiłaś, że jakieś standardy. Tak, standardy śpiewa Sinatrę i uwaga, tak, piosenki z Casablanki. No nie, no. Tak, Tak, tak, tak. It had to be you, na przykład. Mm, bardzo także, żałuję, że nie dojechałam, ale przyjadę specjalnie chyba pod koniec września. Jeszcze jest grany spektakl. As Time Goes By. Też przepięknie zaśpiewane piosenki, naprawdę. Ale też chciałam zwrócić uwagę na rolę bardzo dobrą Moniki Pikuły. Mm-hmm. Panowie też równo partnerowali. Mianowicie, Szymon Mysłakowski znany tak, nam. Tak, i Mateusz Król. To jest przepiękna historia. Warto ją zobaczyć, bo ona opowiada też o naszych wyborach i o konsekwencjach tych naszych wyborów, ale też no, nie byłabym sobą, gdybym nie nawiązała do tego, czy naszym życiem rządzi przypadek, czy też jednak jesteśmy, czy wierzymy w przeznaczenie. Hmm. Wierzysz w przeznaczenie, Magda? Tak, ale do pewnego stopnia, dlatego że wierzę też w coś takiego, że jeśli jesteśmy bardzo silnie ukierunkowane na coś i bardzo intensywnie o tym myślimy, to prowokujemy różne rzeczy. Więc w tym sensie, że mamy na to przeznaczenie czasem wpływ. Mhm. Bo mnie się to parę razy zdarzyło. Ja. Także, drogie panie, jak kogoś tam będziemy poznawały, pomyślmy, że może tak być. Tak, ja przyznam szczerze, że w przeznaczenie trochę mniej wierzę, bo uważam, że nas wtedy zwalnia od odpowiedzialności za życie i za dokonywane wybory, ale wiesz co, nie byłabym sama, gdyby też nie wspomniała o takim filozofie jak Nietzsche, który wymyślił sobie taką definicję amor fati, czyli umiłowanie losu. To pomaga trochę, wiesz, w rozumieniu i pogodzeniu się z losem. I to trochę poniekąd w tym spektaklu też jest, o tej umiejętności godzenia się ze swoimi wyborami życiowymi i o godzeniu się z losem. No jak już się o czymś zadecydowało... I życiu tu i teraz. Ja rozumiem. Jak już się o czymś zadecydowało, no to się ponosi tego po prostu. Konsekwencje czasem są smutne, czasem są wesołe, ale są nasze. No i tak sobie o tym myślę. Tak, ale serdecznie Państwa zapraszam do Teatru Współczesnego. Naprawdę warto pójść na spektakl, gdybym Cię nie poznał. Ja się wybieram. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. A naszym gościem w sekcji Co słychać wy, a właściwie to zobaczyć, jest pani Kalina Cys, dyrektor Teatru TVP. No właśnie, mamy okrągłą rocznicę, 70-lecie Teatru TVP, 7 dekad istnienia. Co ciekawego macie państwo do pokazania w tym szczególnym roku? Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dodam tylko, że rzeczywiście w tym rocznicowym i dla Telewizji Polskiej, i dla Teatru Telewizji roku już taką pierwszą, myślę, arcyciekawą sprawą, którą przygotowaliśmy jest i propozycją jest zaproszenie do uczestnictwa w teatrze. Mhm. Nie do oglądania teatru, ponieważ wszystkie nasze propozycje są realizacjami na żywo, czyli dzieją się tu i teraz. Nie będziemy Państwu, tak jak mówię, pokazywać teatru, tylko zapraszać do obecności, do uczestnictwa, do przeżywania tego, co dzieje się w naszych studiach na Woronicze, ale również też w ośrodkach regionalnych. Już w najbliższy poniedziałek otwieramy obchody roku Aleksandra Fredry. Niech Państwa nie zwiedzie tytuł, komedią pierwsza lepsza. Małgorzata Małecka-Wipich właśnie teraz rozpoczyna próbę generalną w studiu na ulicy Woronicza. Arcyśmieszna komedia, którą wzbogacono przepiękną autorską muzyką. Myślę, że wszystkich Państwa zachwycimy też konwencją teatru w teatrze, bo troszkę nawiązujemy do pierwszego przedstawienia. Zapraszamy do Ogrodu Krasińskich, także myślę, że wszystkich Państwa również ta intryga, która jest tak obecna i tak bardzo kojarzy się ze sztukami hrabiego Aleksandra Fredry, myślę, że wszystkich Państwa uspokoi, ale też prowadzi cudowny nastrój, bo taki, mam nadzieję, utrzymamy, mam nadzieję, tak naprawdę jestem przekonana, utrzymamy do końca tej ramówki, którą również zamkniemy tekstem hrabiego Aleksandra Fredry. I tak jak myślę sobie, to rzeczywiście będzie dużo humoru, będzie bardzo dużo miłości, ale też wracamy z pasmem Teatru Sensacji. No właśnie, ja na to strasznie czekałam, pani dyrektor, bardzo. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Jeszcze we wrześniu, 25 września wraca Kobra. No i też mogę powiedzieć, no niech Państwa nie zwiedzie tytuł, nikogo nie zamordujemy, mimo że tytuł tej sztuki, tej Kobry to mord w hurtowni i tu Adam Sajnuk również jest w próbach i ta premiera również przed nami, ale to nie będzie ostatnia z naszych propozycji Teatru Sensacji. Chyba będzie też Joe Alex, prawda? Będzie oczywiście. Czekam na to. A czym dla Pani jest ten sezon? Bo on właśnie poprzez ilość premier na żywo jest chyba stresem dla dyrektora, czy nie? Powiem tak, nie myślę o tym w kategorii stresu, myślę o tym w kategorii wyzwania. Wierzę, że sobie poradzimy. Nasze zaproszenie przyjęli fantastyczni twórcy, ale też mamy debiuty. No właśnie pani Magdalena Małecka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale może zdradzę tutaj te rodzinne konotacje. Jest to córka pani Anny Seniuk. Wiemy, widziałyśmy jej sztukę w Łodzi, bardzo dobrą replay. Polecamy swoją drogą. No właśnie dlatego też, ale dla teatru i telewizji. I jeszcze tej konwencji na żywo pani Magdalena debiutuje, więc będą wspaniałe nazwiska i pan Mariusz Malec, i Wojciech Adamczyk, i Małgorzata Kosturkiewicz, i pan Krzysztof Lang, no Agnieszka Lidzic-Grublewska, będzie Agnieszka Sroka, wspomniany już Adam Sajnuk, także myślę, że to grono twórców już nam gwarantuje absolutnie fantastyczne odczucia i to właśnie uczestniczenie w tym, co się dzieje tu i teraz. Bardzo myśląc sobie o tej naszej rozmowie, jeszcze raz przeglądałam sobie te tytuły i myślę, że ta ramówka, jak mnie pani redaktor zapytała, czy to jest dla mnie stres, przede wszystkim wielka radość, że proponujemy teksty tak różne, ale dające tak, myślę, niesamowite wytchnienie, bo w październiku i apetyt na czereśnie według tekstu Osieckiej. Przepiękny, absolutnie wzruszający spektakl według Jerzego Szaniawskiego Zegarek. Jest to tekst, który był realizowany na telewizyjnej scenie w 1961 roku, ale wtedy nie był zarejestrowany. Jeszcze to było przed tą metodą telerekordingu. W związku z tym w tym jubileuszowym roku też przywracamy Państwu, naszym widzom, takie teksty, takie perły z naszego archiwum, których nie można zobaczyć. Podobnie jest z właśnie propozycją Moliera, bo 6 listopada przed nami premiera pierwszego spektaklu Moliera, który pojawił się na scenie Teatru Telewizji jeszcze w 50-tych latach. I jest to Latający lekarz. Zupełnie nieznany tytuł, przezabawny. Myślę, że w tym roku Aleksandra Fredry jest to też takie wspaniałe dopełnienie, też pełna taka dynamicznych przebieranek, gry pozorów, bardzo, bardzo śmieszna komedia, właściwie w takim nurcie dell'arte. Więc myślę, że damy Państwu dużo wytchnienia, bardzo na to liczę, ale też dużo refleksji, bo większość naszych sztuk jest mimo wszystko o miłości i potrzebie miłości. Także bardzo serdecznie zapraszam już w najbliższy poniedziałek, 4 września. I jeszcze raz podkreślę, niech Państwa nie zwiedzie tytuł Pierwsza lepsza Aleksandra Fredry w reżyserii Magdaleny Małeckiej w Wipich, w obsadzie m.in. Mateusz Rusin, Zuzanna Sapocznikow, Krzysztof Szczepanik, Karolina Harkiewicz, Irena Melter i Marcin Bubułka. Jako ogrodnik to jest też fantastyczna postać, którą nasza reżyserka wprowadziła tutaj do tej akcji. Mam nadzieję. No to my życzymy Pani. No to my Pani życzymy wielu sukcesów w kierowaniu największym teatrem na świecie. Tak. Bo taka wielka publiczność to chyba się nie zdarza nigdzie indziej. To jest ewenement na skalę europejską, jeśli nie światową. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w Teatrze Telewizji, Pani Dyrektor. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję do usłyszenia przed kolejną premierą. Jasne. Do usłyszenia. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do wszystkiego zobaczenia. Dobrego. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Państwa, naszym gościem, z czego się bardzo cieszymy, jest Katarzyna Dąbrowska, która jest aktorką teatralną, filmową, która także pięknie śpiewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Także lektorka. Tak, także lektorka i często występująca aktorka w Teatrze Polskiego Radia, prawda? Zgadza się. Cała lista się zgadza. Czyli jesteś osobą wszechstronną, nagradzaną za tą część wokalną twojej działalności artystycznej. Jakie ona ma miejsce w twoim życiu i w twoim sercu? Co to dla ciebie znaczy, że też śpiewasz? To jakoś poszerza na pewno mój świat zawodowy, ale też jakoś pewnie wewnętrzny. No, jakaś ogromna moja pasja, która mnie tak naprawdę gdzieś z tego śpiewania doprowadziła później równolegle do bycia na scenie w amatorskim teatrze. Potem z tego amatorskiego teatru zrodziło się jakieś marzenie o scenie profesjonalnej i o szkole teatralnej, więc na pewno jakoś te dwie pasje sobie tam No, ale nie każdy dostaje rekomendacje ze strony Wojciecha Młynarskiego, prawda? No to prawda, tak. To się bardzo wszyscy dziennikarze lubią tę anegdotę. Gdzieś ją kiedyś opowiedziałam, chyba w magazynie Pani, jak jeszcze byłam studentką i od tego czasu każdy dziennikarz musi zadać pytanie o Wojciecha Młynarskiego. Nie dziwię się, no bo rzeczywiście jest to, dla mnie był to na pewno takie, było to takie dmuchnięcie wiatrem w żagle. I nie ukrywam, że też usłyszeć to od takiego autorytetu, od takiego mistrza, dla mnie bardzo był człowiekiem właśnie, który ten autorytet miał. Zaczęłam wtedy wierzyć, że może rzeczywiście się do tego nadaje. A nie wierzyłaś wcześniej? Ja byłam dziewczynką z małego miasteczka i jak się spotkałam z tym Wojciechem Młynarskim, byłam na początku drugiej klasy liceum. Ja wtedy w niewiele 16 rzeczy, lat w niewiele rzeczy wtedy wierzyłam tak naprawdę i nie wiedziałam, w co mogę wierzyć. I z teatrem to ja miałam styczność tylko w teatrze telewizji. W moim miasteczku teatru nie było, a no, moich rodziców nawet nie było stać na to, żeby gdzieś tam raz na miesiąc czy na dwa wyjechać sobie, pracując w budżetówce w latach 90. kryzysowych bardzo wówczas, żeby sobie jechać do teatru i kupić 3 bilety na jakiś spektakl. No nie było takiej możliwości, więc w takim sensie pewnie rzeczywiście było to trudne do uwierzenia. Jeszcze panowała takie śmieszne przesądy na temat tej szkoły teatralnej. Naprawdę, ja pamiętam, że naprawdę jak zdawałam do szkoły teatralnej, to moje małe miasteczko, zdarzały się tam osoby, które dopytywały, ale jak? Przecież bez znajomości, bez kasy. Wiesz, to się tam strasznie mało ludzi dostaje. Nawet zdarzyły się takie osoby w mojej rodzinie, które były przekonane, że ja się dostałam do jakiejś szkoły teatralnej takiej za pieniądze. Że do tej prawdziwej szkoły teatralnej to się na pewno nie dostałam. Bo to niemożliwe, bo to jest po prostu taki... A dlaczego Akademia Warszawska Teatralna? Z takiej trochę przekory. Ja się przed zdawaniem do szkoły teatralnej zgłosiłam najpierw do pani Ireny Telesz w Olsztyńskim Teatrze Jaracza, wspaniałej aktorki, która wtedy mi powiedziała: nie mam czasu, ale mogę cię wysłać do mojego męża. I przygotowywał mnie, kilka razy mnie przesłuchał przed egzaminami wstępnymi. Pan Stefan Burczyk, wspaniały aktor, z ogromnym dorobkiem, wtedy już schorowany dosyć mocno, walczący z Parkinsonem i z kluczem, poszukujący dziurki, żeby otworzyć małą salkę w Teatrze Jaracza. Nigdy tego nie zapomnę, bo wzruszało mnie jednocześnie to, jak on walczy z tą chorobą, w połączeniu z tym, jak bardzo miał błyskotliwy umysł i jak wspaniałe uwagi potrafił mi dawać a propos tych tam fragmentów, a tu z pana Tadeusza, tam z Fedry, które ja przygotowywałam wtedy do tej szkoły. I jakiś tak mnie to poruszało, ta dysproporcja tego świetnie funkcjonującego mózgu z tym ciałem, które wkurza, że już nie daje rady. I pan Stefan wysłał mnie w pewnym momencie do pani, która miała mnie skonsultować dykcyjnie, i ja wtedy usłyszałam od tej pani, że ona mnie zapytała, gdzie chcę zdawać. Ja powiedziałam, że do Warszawy i do Krakowa. I ona mi wtedy powiedziała, że w Warszawie to ja cię nie widzę, ty jesteś taki typ krakowski. I ja z tej przekory, że nie jestem warszawska i że ona mnie tam nie widzi i że chyba tam nie mam szans, żeby się tam dostać, właśnie zdawałam tylko do Warszawy. I wiem, że to jest bardzo głupie, ale myślę, że młodość ma swoje takie, no, prawa dziwne. A ja wtedy chyba byłam osobą z jednej strony taką niezbyt wierzącą w swoje możliwości, a z drugiej strony lubiłam sobie chyba stawiać takie challenge. I myślałam sobie, że jeżeli mam być tą aktorką, to chcę właśnie w tę trudniejszą stronę. Tak mi się wtedy wydawało, bo ktoś mi tak powiedział, że mam tam mniejsze szanse. To ja właśnie sprawdzę, bo Tym bardziej sprawdzę, bo wiedziałam, że to wszyscy też naokoło mówili, że to jest bardzo trudny zawód. Wszyscy, zdążyłam już kilku kolegów poznać przy okazji różnych festiwali piosenki. Byłam na przykład w Lubinie na festiwalu piosenki właśnie francuskiej, tej kategorii amatorów, kiedy wygrywała Magda Kumorek. Poznałam też tam a to Jasię Liszowską, a to Anetę Todorczuk. I też dziewczyny opowiadały o tym, że no to jest zawód, w którym się tam powiedzie niewielu osobom. I nie żałujesz swojego wyboru? Nie, nie żałuję, bo nie wiem, co by było, gdybym była w Krakowie. Pewnie byłoby inaczej, ale widocznie tak miało być, może tak miało być. No, ja cię widziałam w takiej sztuce, gdybym cię nie poznał, która tak naprawdę jest o takich trudnych wyborach, prawda? Co by było, gdyby było, prawda? Tak, tak, tak, tak. Troszeczkę o tym opowiadamy i o takich równoległych światach i o tym, jak to właśnie kierujemy swoim życiem i jak to te zakręty i te wybory dróg mogłyby nas skierować w zupełnie inne miejsce, ale ja przecież nie wiem, co by było, gdybym się zdecydowała na tę krakowską szkołę, więc nie mogę sobie nawet tego wyobrazić. Dla mnie nie istnieje inna opcja. Musielibyśmy zajrzeć do tego równoległego świata, w którym Kasia Dąbrowska idzie do tej szkoły. Ale z drugiej strony, gdyby jakiś reżyser krakowski myślał o obsadzie i pomyślałby o tobie, to wcale bym się nie zdziwiła. Ty masz w sobie taki szczególny rodzaj stylu i gustu, który na przykład jest dla mnie niezwykle uwodzący, bo chociaż zmieniasz się bardzo na scenie, chociażby w spektaklu Dolce Vita, które widziałyśmy też razem w Teatrze Współczesnym w Warszawie, to jednak to zawsze jest twój styl, to jest zawsze taki twoja pieczątka jest przy tej roli. Dla mnie to jest atut, bo ja wiem, trochę czego się spodziewać. Ja akurat to lubię, ja za tym idę i cię z przyjemnością obserwuję. I też wiem od innych aktorek, które tak trochę zazdrośnie mówią, wiesz, ona ma coś takiego. Zobaczysz sama. Czujesz, o, to bardzo miłe. Czujesz taką swoją właśnie pieczątkę, taki swój styl, gust, coś, co cię niesie w tym zawodzie, coś, co wskazuje właśnie tak to zrobi, właśnie to zrobi, a nie i nic innego? To trudne pytanie, bo chyba jeżeli rzeczywiście coś takiego mnie definiuje, czy jeżeli rzeczywiście niosę ze sobą jakąś taką pieczątkę, jak to ładnie nazwałaś, to ja przecież o tym nie wiem. Bo dla mnie jest to pewnie jakaś naturalna sprawa. Nie wiem. Zdarzyło mi się o tym usłyszeć może raz przed tą rozmową, więc to chyba bardzo ładny komplement. Myślę, że jeśli aktorka jest zapamiętywalna w tym, co robi, to już jest połowa sukcesu, bo jest bardzo wielu aktorów w tym kraju i ja bym, nie wiem, nazwała to, nie wiem, jakąś właśnie może osobowością, jeśli się tę osobowość sceniczną ma. Czyli to, czym gdzieś kiedyś mnie obdarzył ładnie komplementem właśnie Wojciech Młynarski, mówiąc mi, że pani tę osobowość sceniczną ma, więc niech pani w tę stronę idzie. No to jest jakaś połowa sukcesu, no bo... Potem tego nie zepsuć, prawda? Potrafić wykorzystać, oczywiście odbyć jakąś odpowiednią edukację w tym zawodzie, bo też warsztat, jeszcze raz warsztat, bez tego jest po prostu trudniej. I bez tego się człowiek powtarza. Więc z jednej strony fajnie, jak się ma taką pieczątkę i tam, że tak jak powiedziałaś, że można wiedzieć, czego się spodziewać, ale z drugiej strony ja, kurczę, lubię myśleć o tym zawodzie w taki sposób, że on jest jakoś transformacyjny. Nie jesteś aktorką transformacyjną, ale uważam, że są rzeczy, których nie zrobisz. To znaczy nie zrobisz czegoś taniego dla pieniędzy, po prostu. I to nazywam gustem. I bardzo to pewnie, dziękuję. I być może to też skutkuje tym, że prawdopodobnie nie mieszkasz w pałacu, ale nie wiem, może mieszkasz. Nie, mieszkam. Natomiast to powoduje też, że jak patrzysz sobie w lustro co rano, to myślisz sobie, Dąbrowska, no, możesz być, lubię cię. Rzeczywiście wybieram takie ścieżki zawodowe, które mi odpowiadają i w których czuję, że mogę się jakoś rozwijać, że mogę się spotkać z interesującymi ludźmi, z osobowościami, artystami, którzy mnie interesują, i tak staram się kierować tą swoją ścieżką zawodową. W dzisiejszych czasach rzeczywiście jest czasami tak, że ten wybór między tym, co przynosi materialne korzyści, a tym, co jest ciekawe, interesujące artystycznie, to są dwie różne drogi i trzeba się czasami zdecydować, ale myślę, że na tym też polega mądre kierowanie sobą w tym zawodzie. Czyli ty wybierasz bycie. Ja wybieram po prostu to, co mnie interesuje zawodowo, nie? Jeżeli czuję, że coś mnie przestało interesować, że coś mi przestało kręcić, że coś... to po prostu w to nie idę, albo rezygnuję, albo mówię dziękuję, albo jeżeli mam przeczucie, że mogłoby za tym iść, nie wiem, popularność i większe pieniądze, ale nie widzę tam dla siebie materiału na to, żeby się pokazać aktorsko i nie wiem, coś mnie tam po prostu nie interesuje, no to nie staję do tej konkurencji. Szanuję wszystkich, którzy stają i jest im to potrzebne, tylko... Każdy ma swoje wybory. Tak. Mój przyjaciel, który też jest krytykiem, zajmuje się teatrem, mówi, że czasem widzi znane aktorki w takich produkcjach gorszego, nazwijmy to, wymiaru artystycznego i mówi, wiesz, i wtedy widzę, że ona informuje mnie, że gra dla pieniędzy. Co rozumiem, gra gorzej. Gra mniej, gra tak, pyknie sobie taką rolę, prawda? Ma już nazwisko, to sobie pyknie. Myślę, że takie pyknięcia ci się nie zdarzają, przynajmniej ja nie widziałam cię nigdy w takiej roli, bo nie masz takiego nastawienia, że możesz sobie na to pozwolić i że to jest twoja droga. Ja nie oceniam tych pań. Prawdopodobnie mają jakieś napięcia kredytowe z frankiem szwajcarskim i po prostu nie miały wyboru. Albo po prostu chciały zaistnieć intensywnie w świadomości. Ty nie istniejesz intensywnie, ale jednak grasz w serialu. Gram w różnych serialach. No tak, tak. I to też jest chyba... To też jest chyba jakiś taki dla mnie... To jest też moja droga. To znaczy, ja sobie myślę, żeby sobie gdzieś tam nie... Zawsze myślałam o tym, żeby gdzieś tam nie ugrzęznąć i nie zostać w świadomości widza aktorką jednej roli. Więc też jest to ogromna praca, żeby tak się stało i żeby te role zdobywać i je o nie walczyć. I też umówmy się, w tym kraju jest naprawdę mnóstwo zdolnych aktorek, więc zawalczenie o te role to też jest jedna rzecz. Potem zagranie ich i sprostanie im to jest druga rzecz. Ale robię swoje, żeby tak było, żeby się pokazywać z gdzieś tam z różnej strony i też uważam, że serial w ogóle jako gatunek wcale nie jest gatunkiem gorszym. Nie, jest bardzo trudny do zagrania. Wcale nie musi być absolutnie czymś... serialem. Tak, dokładnie. Więc poświęcam temu tak samo dużo serca i energii. Kasiu, to jeszcze wrócę na moment do tych mocnych stron twoich. Powiedz mi, że oprócz niewątpliwej urody, wszechstronności, bycia przekorną i upartą. Co jest jeszcze taką twoją silną stroną? Oprócz pięknego głosu, także dodam. Wyłączę to także. No to zostawmy coś, Kasi, żebyś jeszcze kurczę, no nie wiem, wymyśliła. Co jest moją mocną stroną? Trudne pytanie, co? Trudne pytanie. Myślę, że to, że się nie poddaję i że potrafię w momencie, kiedy się coś nie udaje, widzieć w tym też coś, co mnie może rozwinąć, co mnie czegoś uczy. Nie wiem, takie widzenie szklanki do połowy pełnej. Myślę, że to jest jakiś mój atut i że to mi bardzo pomaga w życiu, tak w ogóle, nie tylko zawodowo. Myślę, że jakaś pracowitość i umiejętność jakby poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, energii na przygotowanie się też, bo właśnie, nie wiem, serial, który się kojarzy z szybką pracą, dla mnie nigdy się nie kojarzył z szybką pracą. Ja też do niego robię odpowiedni research swój, więc chyba, może to też jest jakąś moją taką pozytywną cechą. Jakaś taka prawdziwa zajawka do tego zawodu, która powoduje, że mnie to bawi, że ja mogę usiąść codziennie z tym scenariuszem i sobie tam wyszukiwać tych smaczków do grania, tych rzeczy, które mnie w postaci interesują. No bo właśnie z tej pasji, z tego zainteresowania, z tej zajawki na ten zawód i na granie kolejnych postaci jest to, że potem można temu poświęcić tyle czasu. No dobrze, to seriale, teatr, dubbing, bycie lektorką. No tak, to też jest bardzo dużo czasu. A ty masz czas w ogóle dla rodziny? No, mam. Rodzina też trochę artystyczna, prawda? Rodzina też trochę artystyczna. Nie, ale śmieję się, bo czasami rzeczywiście jesteśmy sobie gdzieś tam osobno, funkcjonujemy. Może ja rozwinę. Ja w ogóle nie jestem z artystycznej rodziny, w sensie rodzice mają zupełnie inne zawody. Natomiast mąż jest tak, mąż jest reżyserem teatralnym, więc od jakiegoś czasu tutaj rzeczywiście jest w domu artystycznie, ale chyba mamy taki, potrafimy zdrowo to dzielić. No i też czasem pracujecie razem. Tak, to jest ten spektakl, o którym wspomniała Malwina, to jest reżyseria Jarosława Dmidajskiego. Tak. Ja bardzo lubię Szantkę, która jest w Teatrze Telewizji na TVP VOD. Mhm. Tam też on reżyserował. Ale ja szczególnie lubię te spektakle, w którym ty też śpiewasz. I bardzo lubię taki spektakl Paradiso. Na przykład. Tak. Och, prawda? Andrzeja Strzeleckiego jeszcze. Wspaniała rzecz. To państwo zajrzyjcie koniecznie. Ja jak tylko mogę, to na antenie TVP Polonia, gdzie też pracuję i zajmuję się kulturą i rozrywką, co brzmi szumnie, powtarzam ten spektakl, jak tylko mogę, bo on taki jest kojący i te piosenki śpiewasz takie piękne. Taki repertuar kojący tak, duszę. Tak, napisane zresztą specjalnie przez Andrzeja Strzeleckiego do tego spektaklu, żeby troszeczkę tymi piosenkami, powiedzmy, skomentować niektóre sceny i wydarzenia w tym. To bardzo jest zręcznie skomponowana. Tak, ja się zawsze śmiałam, że jestem tam takim greckim chórem. Trochę tak. Jednoosobowym greckim chórem w tym przedstawieniu. A teraz też myślę, że mogę już zapowiedzieć, że jesteśmy w trakcie prób do też bardzo pięknej rzeczy teatralnej, ale również muzycznej, do spektaklu Apetyt na czereśnie, napisanego przez Agnieszkę Osiecką. Reżyserować ten spektakl w Teatrze Telewizji na żywo będzie Anna Sroka-Chryń, a my na żywo 2 października będziemy musieli zagrać, zaśpiewać, zatańczyć to wszystko, co napisała Agnieszka Osiecka razem z Arkiem Brykalskim. O, i to proszę, może być bardzo ciekawe. To może być ciekawe. Bardzo się cieszę, że Ania mi zaufała i mnie zaprosiła do tego spektaklu. Muszę powiedzieć, że też sama czuję to odium i ten stres. Będzie dreszcz, będzie stres. Oj, będzie. Na żywo spektakl to jest to. Robimy wszystko, żeby ominąć ogromny stres i taki paraliżujący stres i bardzo szybko zaczęliśmy się rzucać w tę robotę i już mogę powiedzieć, że jakieś takie pierwsze robocze całości już gramy. Mm-hmm. No bo trzeba tak naprawdę postawić cały spektakl, żeby go potem na żywca zagrać w kamerach, a wcześniej zrobić odpowiednią ilość prób kamerowych. Czuję, że przyjdę na te próby kamerowe, jak będzie dla dziennikarzy jakiś dzień, żeby cię popodglądać. A jakie masz marzenia zawodowe? Mam marzenie, żeby troszkę więcej mnie było w filmie. A jednak. Tak. Dlatego, że był taki moment, kiedy był 2015-16 rok i tak mi się udało gdzieś właśnie wygrać castingi. Moja agentka nawet się wtedy śmiała, że musieli przyjechać reżyserzy z zagranicy, żeby mnie poobsadzać, bo była to Anne Fontaine i film Niewinne. Mm-hmm. Potem zagrałam w takim filmie Król życia również. Mm-hmm. Tu reżyser też tak naprawdę bardzo długo pracujący operator, który pracował przez bardzo długi czas w Stanach, pan Jerzy Zieliński. I wtedy również Michał Szczerbic gdzieś mnie sobie wymyślił do filmu Sprawiedliwe, w którym zagrałam partnerując Jackowi Braciakowi. I to rzeczywiście był taki moment, że mnie się zdarzyło tych filmów zagrać więcej. Potem jeszcze się zdarzały, oczywiście zdarzyło się, a tu po prostu przyjaźń, a to coś tam. Ale teraz od jakiegoś czasu nie mam takiego szczęścia do filmu, a chciałabym, żeby mnie w tym filmie było więcej, bo to są... Był też taki serial w jednej ze stacji komercyjnych, kryminalne, w którym bardzo grałaś nauczycielkę, tajemniczą postać, którą ja bardzo lubiłam. Tak. W której się trochę podkochiwali uczniowie, trochę sam Maciej Sztur, tak, było coś takiego. Tam się... Trochę to on nie sprostał temu zadaniu. Właśnie, jako postać. Jako postać, tak. Właśnie powstała trzecia część, w której się tam na chwileńkę pojawię, ale to będzie taki, powiedzmy, gościnny udział mój w tej już trzeciej odsłonie serii. Ja myślę, że gdyby Kenneth Branagh reżyserował w Polsce swoje szekspirowskie filmy, to by cię na pewno zaangażował, Kasiu. Tego ci życzę. Tak, tego ci życzymy. Dziękuję bardzo. Bo takiej klasy, każdej, wyzwanie... Każdej roli u Szekspira, każdej. Tak, bo też w takim Emplua też cię widziałam, spokojnie dasz radę. Bo Kasia kiedyś swego czasu wyznała, tak, że może zagrać tylko czarownicę u Macbetha. Tak, tak, tak, to opowiedziałam to już kiedyś jako taką śmieszną anegdotę właśnie a propos kompleksów, no... Młodej wówczas bardzo dziewczyny początkującej w szkole teatralnej. Pamiętam, jak Jarosław Gajewski zapytał po pół roku tak naprawdę bycia w tej szkole teatralnej o rolę marzeń. Nie wiem. A co pani teraz czyta? Ernesta Bryla. Pani czyta teraz Ernesta Bryla? Tak, na szkle malowane właśnie czytam. Nie mógł wyjść z zadziwienia, a ja wtedy po prostu pochłaniałam wszystko, co było w tak zwanej klasyce, małej klasyce albo w XX wieku, jeśli chodzi o dramat, no bo wiedziałam, że w jakimś sensie czułam się niedoinformowana i niedouczona. Jakże chociaż... rzadka cecha młodych aktorek, jak pożądana, no i... I dziś rzeczywiście nie dziwię się jego zdziwieniu nad tym, że młody człowiek czyta takie rzeczy, ale zapytał mnie wtedy o rolę marzeń. Ja kompletnie nie potrafiłam powiedzieć, jakie są moje role marzeń, więc próbował mi tak podpowiedzieć, może coś w Szekspirze, no ale co ja taka ruda mogę, no co, no ruda Julia, no nie, może jakaś czarownica w Macbecie. Ja tylko tak na mnie spojrzał i powiedział, pani Katarzyno, dla pani w Szekspirze jest wszystko. I tego ci życzymy. Tego ci, Kasiu, życzymy. Gdybyście państwo zajrzeli też do Kalinowego Serca, to też tam można, Kasię, spotkać. Zobaczyłam, że jest spektakl Dano Cierin. Jest, jest. To znaczy nie tyle spektakl, ile koncert. Koncert, tak. Tak, ale rzeczywiście ma on taką swoją, powiedzmy, podteatralizowaną formę. Niektórzy nazywają to stand-upem muzycznym. Scenariusz i całe to słowo wiązane, które gdzieś łączy te piosenki i teksty, które śpiewała pani Danuta Rin, napisała na moją prośbę i na moje zaproszenie Magda Smalara i zrobiła to fantastycznie. Jest to błyskotliwe, a jednocześnie dosyć osobiste. Więc nie jestem tam panią Danutą Rin, raczej opowiadamy sobie gdzieś o miłości, o związkach, o relacjach, ale pani Danuta jest tam wspominana i zostawię to już jako taką wisienkę na torcie tym, którzy wpadną i zobaczą, posłuchają. Gdzie ci mężczyźni, proszę pani. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Naszym Dziękuję gościem bardzo. Była Katarzyna Dąbrowska. Dzięki. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. That you can rely. It's still the same old story. fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Żegnamy się już z Państwem. Tak było dzisiaj nostalgicznie. Bardzo trochę, było. Tak, o miłości, o wyborach, o przeznaczeniu. O losie. O losie. Tak wchodzimy miękko w tą jesień. Ja akurat tę jesień bardzo lubię. Zobaczymy się my w teatrze, a z Państwem usłyszymy za tydzień, oczywiście w Radiowej Trójce. Tak, dziękujemy. Do usłyszenia. I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Już wiemy, co skrywała szuflada patrona 2023 roku. Aleksander Fredro. Teraz obrazek w jednym akcie. Scena teatralna Trójki poleca. Z kobietą nie ma żartu. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie. W roli baronowej usłyszymy Marię Pakulnis. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk